nie potrzeba. Nic prócz lasu, nic prócz nieba. Mi niczego nie potrzeba, starczy to co mam. Mam niewiele, tylko siebie i starą gitarę. Mam tęsknotę za taborem i za tamtym dniem. Oddajcie mi gitarę, będę śpiewał tam. A jak chcecie, to zatańczę i pojadę w świat. Oddajcie mi gitarę, którą tyle lat wraz z taborem objechałem niemal cały świat. Oddajcie mi gitarę, będę śpiewał tam. A jak chcecie, to zatańczę i pojadę w świat. Oddajcie mi gitarę, którą tyle lat wraz z taborem objechałem niemal cały świat. Sobie stała, nic nie chciała, tylko grała. Na podwórzu gdzieś za domem, tam gdzie słońca blask. A gdy biorę ją do ręki, ona wciąż powtarza: ruszaj bracie za taborem, ruszaj wsiną dal. Oddajcie mi gitarę, będę śpiewał tam. A jak chcecie, to zatańczę i pojadę w świat. Oddajcie mi gitarę, którą tyle lat wraz z taborem objechałem niemal cały świat. Oddajcie mi gitarę, będę śpiewał tam. A jak chcecie, to zatańczę i pojadę w świat. Oddajcie mi gitarę, którą tyle lat wraz z taborem objechałem niemal cały świat.